เมื่อวานได้เล่าเรื่องอกุศลธรรมหรือกิเลสมันก็มีประโยชน์นะสามารถเอามาใช้เพื่อทำให้เกิดกุศลธรรมหรือการพ้นจากความทุกข์ได้อย่างที่เขาเรียกว่าใช้ตัณหาและตัณหาใช้มานะละมานะนี่ในทางกลับกันเนี่ยกุศลธรรมนะก็สามารถที่จะทำให้เกิดอกุศลธรรมก็ได้ถ้าไปเกี่ยวข้องกับมันไม่ถูกต้องหรือใช้ไม่เป็นอย่างพุทธเจ้าตรัสว่าญาคาหากจับไม่ดีก็บาดมือพรหมจรรย์ถ้าเกี่ยวข้องไม่ถูกต้องนะก็สามารถจะพาไปนรกหรืออบายได้พรหมจรรย์ในที่นี้ก็หมายถึงทางในแง่ของการเป็นนักบวชหรือว่าการมีศีลมีสมาธิมีปัญญาหรือว่าการใช้ชีวิตอันประเสริฐหรือผู้ง่ายคือการปฏิบัติธรรมนั่นเองการบวชนี่ก็ถือว่าเป็นของดีของประเสริฐนะแต่ถ้าบวชแล้วเนี่ยเกิดมีลาภสักการะมาผู้คนศรัทธานับถือแล้วก็หลงในลาภสักการะนั้นหลงในคำสรรเสริญก็อาจจะเสียผู้เสียคนได้เพลิดเพลินในลาภสักการะแล้วก็เลยไม่นอกจากไม่ฝึกฝนตนแล้วนี่ก็ทำให้กิเลสเพิ่มพูนมากขึ้นจนกระทั่งทำในสิ่งที่ผิดไม่ถูกต้องฝ่าฝืนพระธรรมวินัยอันนี้ก็แทนที่จะเป็นของดีก็พาไปสู่อบายความเสื่อมได้หรือว่าถึงจะไม่หลงในลาภสักการะนะแต่ว่าเกิดมีความยึดติดในการปฏิบัติของตัวก็ทำให้เกิดปัญหาหรือการทะเลาะวิวาทกันขึ้นได้อย่างเช่นในสมัยพุทธกาลนี่ก็มีเหตุการณ์ที่พระทะเลาะกันอยู่หลายครั้งก็เป็นพระที่เรียกว่าเป็นพระที่ดีนะคือไม่ได้ทำตัวผิดวินัยไม่ได้มีความมักมากในลาภสักการะนะแต่ว่ามีทิฏฐิแล้วก็มานะยึดติดถือมั่นในความเห็นหรือในการปฏิบัติของตัวอย่างเช่นพระธรรมกถึกก็ขัดแย้งทะเลาะ กับพระฝ่ายที่เชี่ยวชาญในพระวินัยจนกระทั่งพระพุทธเจ้าก็ห้ามไม่อยู่นะต้องเสด็จไปนะเข้าไปในป่าเลยจนกระทั่งชาวบ้านก็ทนไม่ได้นะก็ต้องมาจัดการในขณะพระพุทธเจ้าก็ยังห้ามไม่ได้สอนก็ไม่ฟังนะเพราะว่าต่างฝ่ายต่างก็มีทิฏฐิมานะถ้าเหล่านั้นก็เชื่อในความเห็นของตัวเชื่อในการปฏิบัติของตัวนะอันนี้ก็เรียกว่าปฏิบัตินะเกี่ยวข้องกับความดีไม่ถูกต้องมันก็ทำให้เกิดกิเลสขึ้นมากิเลสมันไม่ใช่มีแค่เฉพาะตัณหานะหรือความอยากได้อยากมีอยากเป็นแม้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นแต่ว่าก็อาจจะมีกิเลสตัวอื่นมาแทนก็ได้เช่นมานะความถือตัวพระบางรูปก็มีความเคร่งในการปฏิบัติวินัยก็เรียบร้อยนะถ้าหาว่า วางใจไม่เป็นนะให้ความดีที่ทำก็อาจจะส่งผลตรงกันข้ามก็คือทำให้เกิดความหลงตัวลืมตนข่มผู้อื่นนะดูถูกว่าคนนี้ไม่เคร่งเหมือนฉันเลยคนนี้ไม่ขยันไม่ปฏิบัติธรรมเหมือนฉันเลยนะอันนี้ก็กลายเป็นว่าทำให้มองคนเป็นลบไปหมดหรือว่าทำให้เกิดความทำให้กิเลสเพิ่มพูนมากขึ้นนะความอยู่ง่ายกินง่ายความสมถะก็ดีนะแต่ถ้าเกิดว่าไปยึดติดนะปล่อยให้มันก็จะกลายเป็นอาหารของอัตตาได้เป็นอาหารของกิเลสนะความดีนะมันสามารถเป็นอาหารของกิเลสได้นะกิเลสตัวที่ชื่อมานะทิฏฐิทำให้ดูถูกคนอื่นมองคนอื่นไม่ขึ้นเพราะเห็นว่าเขาแย่นะสู้ฉันไม่ได้นะคนที่ทำความดีนี่ก็ต้องระมัดระวังแม้แต่การศึกษาธรรมะก็เช่นเดียวกันศึกษาธรรมะพุทธเจ้าเนี่ยไม่ได้พูดเพียงว่าเงินเป็นอสรพิษเท่านั้นนะแต่ว่ายังตรัสว่าการศึกษาธรรมนี่ถ้าศึกษาไม่ถูกนี่ก็เป็นอสรพิษได้เหมือนกันอย่างการศึกษาธรรมะเพื่อจะได้ไปข่มคนอื่นหรือว่าเพื่อที่จะได้เป็นเครื่องป้องกันตัวไม่ให้ใครมาเถียงมาเอาชนะตัวเองได้อันนี้ก็พระเจ้าก็เปรียบเหมือนกับว่าจับงูพิษนะจับงูพิษจับไม่ถูกต้องนะก็โดนงูพิษมันกัดถึงตายได้ธรรมะนี่หรือการศึกษาธรรมนี่ก็เปรียบเหมือนกับการเมื่องูพิษนะก็ต้องเกี่ยวข้องให้ถูกต้องถ้าเกี่ยวข้องไม่ถูกต้องก็เหมือนกับการจับงูพิษไม่ถูกก็เป็นอันตรายนะเพราะนั้นเราต้องระมัดระวังนะเพราะว่าเวลาทำความดีหรือว่าทำสิ่งที่เป็นกุศลนะมันจะต้องมีสติมาตรวจสอบดูจิตใจของตัวเองตลอดเวลาเพราะว่ามันสามารถที่จะทำให้เกิดกิเลสเกิดตัณหามานะทิฏฐิได้ทั้งนั้นหลายคนก็มีความเคร่งครัดในศีลคนหนึ่งก็ถือศีล5นะฉันถือศีล8หรือว่าคนอื่นยังกินเนื้ออยู่ฉันกินมังสวิรัตอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีแล้วมันช่วยลดละขัดเกลาแล้วก็ช่วยให้ไม่ไปเบียดเบียนใครแต่ว่ามันก็อาจจะเปลี่ยนมันก็ยากคาเช่นเดียวกันนะถ้าจับไม่ถูกต้องก็ทำให้เกิดปัญหาขึ้นได้ทำให้ไปดูถูกคนอื่นนะหรือว่าอาจจะอิจฉาคนอื่นก็ได้นะเห็นคนอื่นเขาถือศีลเคร่งกว่าเราอุตส่าห์ถือศีล8นี่มีคนเขาถือศีล10นะก็ไม่จับเงินหรือว่าเราขยันแล้วนะไอคนอื่นขยันสู้เราไม่ได้นะแต่ว่ามีคนเขาขยันกว่าเราก็อิจฉาเขาทำความดีแล้วเกิดหลงติดดีนั้นนะมันก็ทำให้อิจฉาคนได้อิจฉาคืออิจฉาคนที่ดีกว่าเรานะคนที่เก่งกว่าเราคนที่เคร่งกว่าเราคนที่ขยันกว่าเราอิจฉาแล้วก็เลยหาข้อจับผิดแล้วก็มีข้อผิดตรงไหนนะก็เลยกลายเป็นว่าแทนที่จะกลับมาดูตัวเองก็คอยจ้องมองคนอื่นว่าเขาจะมีข้อพิรุธข้อจับผิดให้ฉันว่าร้ายใส่ร้ายเขาได้ไหมเพื่อที่จะชี้ว่าเขานี่ไม่ได้เก่งกว่าฉันเขาไม่ได้ดีกว่าฉันเขาไม่ได้เคร่งกว่าฉันอันนี้ก็เลยกลายเป็น ลายเป็นเสียไปนะเกิดแทนที่จะทำแล้วมีความผ่อนคลายเห็นแก่ตัวน้อยลงนะนะกลับมีความเห็นแก่ตัวมากขึ้นมีความเครียดมากขึ้นมีความทุกข์มากขึ้นอันนี้เรียกว่ากุศลธรรมก็พาไปให้เกิดอกุศลธรรมได้หรือแม้กระทั่งความสงบนะซึ่งใครๆก็อยากได้แต่ถ้าอยากได้แล้วเกิดไปยึดติดถือมั่นนะในความสงบนั้นเช่นเมื่อวานปฏิบัติธรรมแล้วนะสงบมากแต่วันนี้ไม่สงบเลยเมื่อวานนี้รู้สึกตัวดีมากนะวันนี้มันหลงเยอะก็เกิดความไม่พอใจเกิดความทุกข์ขึ้นมาพยายามที่จะปลุกปล้ำบังคับจิตให้มันสงบให้มันรู้สึกตัวให้ได้มันก็ไม่ยอมก็ยิ่งหงุดหงิดไม่พอใจมากขึ้นนะใจนึกถึงแต่ของดีหรือว่าความสงบที่ตัวเองเคยได้ความสึกตัวที่ตัวเองเคยสัมผัสแล้วพอไม่ได้ขึ้นมาก็จะขัดเคืองใจบางทีพานโทษโน่นโทษนี่โทษดินฟ้าอากาศโทษผู้คนโทษเสียงดังจิตนี่การที่แทนที่จะแค่หลงเฉยๆคราวนี้มันกลับมีพยาบาทมีโทสะขึ้นมาอันนี้เราขาดทุนเลยนะแทนที่จะได้ใช้ความไม่สงบนั้นให้เป็นประโยชน์ว่าเออมันก็มาสอนเรานะว่าอะไรก็ไม่เที่ยงมันไม่ใช่ตัวตนจิตนี้ของเราไม่ใช่ของเราเลยมันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเออถ้าใช้ความสงบแบบนี้ใช้ความหลงให้มันเป็นประโยชน์แบบนี้ก็ได้กำไรทำให้เกิดความไม่ประมาทมากขึ้นนะแต่ว่าถ้าเกิดเกี่ยวข้องกับมันไม่ถูกต้องนะมันก็ทำให้เกิดความทุกข์ทำให้เกิดความไม่พอใจผู้อื่นหรือบางคนอยากได้แต่ไม่เคยได้เลยหรือก็ได้น้อยมากก็มีความทุกข์อยู่เหมือนกันนะในสายพุทธกาลนี่มีพระหลายรูปทีเดียวนะที่ฆ่าตัวตายเพราะว่ารู้สึกว่าตัวเองมาบวชแล้วไม่ได้รับความสงบเลยบางท่านมาบวช7ปีบางท่านบวช20ปีนะบอกว่าไม่ได้รับความสงบเลยเห็นคนอื่นเขาได้กันเห็นคนอื่นเขามีกันทำไมเราไม่มีนะที่จริงมันก็ไม่ใช่เป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตนะคือถ้าไปผิดวินัยนะไปทำชั่วเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่แต่ว่าหลายท่านก็มีความทุกข์เรื่องนี้นะจนกระทั่งคิดว่าอยู่ไม่ไหวแล้วจะสึกก็อายเขานะจะสึกก็อายเขาท้อแท้ในการประพฤติพรหมจรรย์แต่ไม่ยอมสึกกลัวเสียหน้าเสียเหลี่ยมแต่ก็ทนไม่ได้นะที่ไม่ได้รับความสงบนะก็เลยฆ่าตัวตายแต่ปรากฏว่าจิตมันพลิกตอนท้ายคือจิตได้เห็นความทุกข์ที่เกิดขึ้นลงมือไปแล้วทุกขเวทนาเกิดขึ้นมีสติเห็นเลยว่าสังขารนี่มันทุกข์อย่างยิ่งมันไม่น่ายึดติดถือมั่นเลยก็เกิดความเหนื่อยในสังขารจิตก็หลุดพ้นนะตอนที่กำลังจะตายไอตอนสบายๆนี่ปฏิบัติธรรมไม่ไปนะแต่ว่าพอจะตายหรือว่าตอนที่มีทุกขเวทนามากกับก้าวหน้าในการปฏิบัติก็มีนะอันนี้มันเป็นเรื่องที่เอาแน่เอานอนไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าจะเกี่ยวข้องกับมันอย่างไรก็คือว่ามีสติในการรับรู้นะสิ่งที่เกิดขึ้นหรือเปล่าอย่างที่พูดเมื่อวานนะถ้ามีสติตลอดเวลาที่หลวงพ่อชาพูดนะถ้ามีสติตลอดเวลาไม่ว่าเจอรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสมันก็เป็นธรรมะไปหมดเหมือนกับว่าได้ฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าแต่ถ้าไม่มีสติเสร็จแล้วของดีๆเกิดขึ้นหรือว่ามีสิ่งดีๆเกิดขึ้นมันก็กลายเป็นเสียกลายเป็นอกุศลได้เรียกว่ากุศลเป็นปัจจัยให้เกิดอกุศลคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยจะมีคำหนึ่งนะที่เป็นที่มีความสำคัญบางทีเราก็สวดนะพ พูดถึงคำนี้เหมือนกันคือการธรรมานุธรรมปฏิบัติคือการปฏิบัติสมควรแก่ธรรมปฏิบัติสมควรแก่ธรรมหรือบางทีก็แปลว่าปฏิบัติธรรมน้อยคล้อยธรรมใหญ่มันหมายความว่ายังไงก็หมายความว่าธรรมะแต่ละข้อนี้มันก็มีจุดมุ่งหมายของมันเมื่อเราจะปฏิบัติเราก็ต้องเข้าใจจุดมุ่งหมายนั้นแล้วก็ปฏิบัติให้ถูกนะเช่นทานเนี่ยนะก็มีจุดมุ่งหมายเพื่อการลดละกิเลสนะถ้าใช้คำว่าทานเป็นเครื่องกำจัดความตัณหาถ้าให้ทานแล้วเนี่ยอยากได้โน่นอยากได้นี่อยากรวยอยากถูกหวยเนี่ยอันนี้ก็เรียกว่าปฏิบัติไม่สมควรจะทำแล้วหรือว่าศีลเนี่ยท่านมีจุดมุ่งหมายเพื่อปฏิบัติให้เกิดสมาธิให้เกิดจิตที่เป็นกุศลเพื่อเป็นฐานให้กับปัญญาแต่ถ้ารักษาศีลแล้วไปดูถูกคนอื่นนะยกตนขดยกตนข่มท่านนะหรือว่ารู้สึกเป็นทุกข์หงุดหงิดใจว่าให้ทำไมเราปฏิบัติได้ไม่เหมือนเขานะไม่ดีเท่าเขาเนี่ยอันนี้มันก็ไม่ถูกแล้วเพราะว่าศีลเนี่ยมีไว้เพื่อลดความเดือดเนื้อร้อนใจเมื่อเรารักษาศีลดีแล้วก็ไม่มีเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจเรียกว่าวิปฏิสารเมื่อมีเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจก็เป็นฐานให้กับสมาธิได้แต่ว่ารักษาศีลแล้วเนี่ยเกิดมีความทุกข์มีความเดือดเนื้อร้อนใจมีความรู้สึกไม่พอใจคนอื่นนะคอมเมนต์คนอื่นตลอดเวลาดูถูกเขานะอิจฉาเขาที่เขาทำดีกับเราอันนี้ก็เรียกว่าปฏิบัติไม่สมควรแก่ธรรมนะสมาธิก็เช่นเดียวกันสมาธิก็เป็นฐานให้เกิดปัญญานะเป็นฐานเกิดปัญญาเมื่อใจสงบแล้วใสแล้วก็จะเห็นความจริงได้ชัดเจนมากขึ้นเหมือนกับน้ำที่ใสเราก็มองเห็นปลาเห็นสาหร่ายเห็นหินในน้ำได้แต่ถ้าทำสมาธิแล้วก็อยากได้คุณวิเศษนะอยากทายใจคนได้อยากมีฤทธิ์อยากมีอภิญญานะอยากเห็นนิมิตนะอันนี้ก็ผิดละหรือว่ามีความสงบแล้วติดสงบนะแทนที่จะก้าวต่อไปเพื่อยกจิตให้เป็นให้ขึ้นเป็นวิปัสสนาก็หลงวนอยู่ในความสงบนั่นแหละมันก็ไม่ถูกอันนี้เรียกว่าปฏิบัติผิดเหมือนกันปฏิบัติไม่สมควรแก่ธรรมเพราะว่าไม่ได้พาไปสู่จุดมุ่งหมายอย่างสันโดษก็เหมือนกันนะสันโดษเนี่ยก็ปฏิบัติผิดกันเยอะสันโดษก็แปลง่ายว่าพอใจสิ่งที่มียินดีสิ่งที่ได้รวมทั้งการอยู่อย่างง่ายๆนะไม่เรียกร้องไม่ต้องการอะไรมากมายนะอันนี้วัตถุประสงค์ก็เพื่อว่านะถ้าเราอยู่ง่ายกินง่ายนะเราก็ไม่เสียเวลาไปกับเรื่องการทำมาหากินหรือเรื่องการใช้สอยการบริโภคหมกมุ่นมัวมาอยู่กับการเสพสุขนะยิ่งหมกมุ่นมัวมาก็ยิ่งต้องไปหาเงินมาก็เสียเวลาการหาเงินนะคนเดี๋ยวนี้เสียเวลาไปการหาเงินเพื่อมาผ่อนบ้านผ่อนรถนะผ่อนสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายจนไม่มีเวลาพักผ่อนไม่มีเวลาเข้าวัดไม่มีเวลาปฏิบัติธรรมไม่มีเวลาไปเยี่ยมพ่อเยี่ยมแม่พวกนั้นคือไม่มีเวลาทำความดีนะที่มันสูงสูงขึ้นไปอันนี้เพราะการที่เพลิดเพลินกับการบริโภคนะไม่อยู่ง่ายไม่กินง่ายนี่ว่าถ้าว่าอยู่ง่ายกินง่ายนะไม่หลงในวัตถุนะอันนี้ก็ดีแล้วแต่ว่าพอไม่มีความใช้เงินวันวันหนึ่งทำงานไม่กี่ชั่วโมงหรือว่าอาทิตย์หนึ่งทำงานแค่ไม่กี่วันก็พอใช้ละปัญหาคือว่าแล้วเวลาที่เหลือทำอะไรถ้าเวลาที่เหลือนั่งนอนนอนนี่มันก็ไม่ถูกนะนั่งเล่นนอนเล่นนี่ไม่ถูกหรือว่ามีเวลาเป็นเมาส์กับคนโน้นคนนี้อันนั้นก็ไม่ถูกมันจะกลายทำให้ขี้เกียจได้เวลาที่เหลือควรจะใช้ในการทำความดี ทำประโยชน์ตนประโยชน์ท่านเช่นศึกษาธรรมปฏิบัติธรรมหรือว่าทำประโยชน์ให้กับส่วนรวมช่วยเหลือวัดวาอารามนะช่วยเหลือชุมชนหมู่บ้านนะอันนี้ถึงจะเรียกว่าปฏิบัติถูกนะงั้นสิ่งที่จะช่วยกำกับสันโดษให้เป็นไปอย่างถูกทางไม่พาเข้าลกเข้าพงจนกระทั่งเกิดกิเลสมากขึ้นคือความขี้เกียจก็คือต้องมีวิริยะสันโดษกับวิริยะต้องมาด้วยกันถ้ามีสันโดษและขี้เกียจนี่แสดงว่าผิดปฏิบัติไม่สมควรแก่ธรรมแล้วจะต้องมีวิริยะมากำกับวิริยะหมายถึงอะไรก็มีถึงความเพียรในการทำความดีหาเงินพอใช้แล้วก็สร้างบุญสร้างกุศลบ้างทำสมาธิภาวนาเจริญจิตปัญญาปัญญาภาวนาบ้างเจริญจิตภาวนาปัญญาภาวนาบ้างหรือว่าทำให้มันดียิ่งยิ่งขึ้นไปรวมทั้งการช่วยเหลือผู้อื่นก็ได้อันนี้ก็ทำให้กุศลธรรมเจริญพอกเจริญงอกงามมากขึ้นที่จริงก็เป็นไปได้นะมีพระเสขะเช่นพระริยเจ้าหลายท่านพอบรรลุธรรมแล้วก็พอใจเท่านั้นนะอันนี้พระเจ้าก็ตำหนินะว่าต้องขยันนะต้องไม่ประมาทต้องทำความเปลี่ยนให้มากขึ้นเพื่อให้บรรลุธรรมขั้นสูงนี่ขนาดพระอริยเจ้านะนับภาษาแล้วกับปุถุชนยิ่งต้องทำความเพียรมากขึ้นสันโดษจะหมายถึงว่าขยันทำงานนะคือการทำงานก็ไม่ได้ลดยังทำงานอยู่นะแล้วเงินที่ได้มากมายทำอะไรก็เอาไปช่วยเหลือส่วนรวมเนี่ยมีเศรษฐีอเมริกันนะหลายคนนะเขารวยมากเลยรวยแบบมีเงินเป็นแสนแสนล้านแต่ว่าเขาอยู่อย่างสมถะมากอย่างคนหนึ่งก็ไม่มีรถขับนะไม่มีรถส่วนตัวขึ้นรถไฟนาฬิกาก็ใช้นาฬิการาคาถูก15เหรียญลูกก็ให้ลูกทำงานด้วยเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยแต่เขาบริจาคเงินให้กับส่วนรวมไปแล้วเนี่ยหลายแสนล้านบาทประมาณ3 2 3ล้านบาทได้2 2 2 3แสนล้านบาทนะก็เท่ากับทรัพย์สินของเศรษฐีที่รวยที่สุดในเมืองไทยคนต้นๆได้เลยเขาก็ทำแบบปิดทองหลังผ้ามา30ปีแล้วเขาก็ยังขยันทำงานนะแต่ว่าเงินที่ได้เขาไม่ได้เอามาใช้ตัวเองหรือครอบครัวหรือลูกนะเข้ามาให้เพื่อส่วนรวมเงินที่ได้มี 99% เนี่ยช่วยเหลือบริจาคส่วนรวมโรงพยาบาลการกุศลต่างๆหรืออย่างเศรษฐีที่รวยอันดับต้นๆของโลกอย่างวอร์เรนบัฟเฟตต์นี่ขับรถเองไม่มีคนขับคอมพิวเตอร์สมาร์ทโฟนเขาก็ไม่มีเขาก็อยู่บ้านหลังเดิมรถคันเดิมแต่เขาก็บริจาคเงินมโหฬารมากนะเป็นล้านๆอันนี้ก็เรียกเขาก็มีสันโดษนะในแบบของเขาคือเขาใช้น้อยนะแต่ว่าขยันทำงานเพื่อเอาเงินนั้นมาช่วยเหลือส่วนรวมนะแต่จะดีถ้าเกิดว่าเอาเวลามีเวลาว่างเพื่อที่จะได้ทำประโยชน์ตนได้เข้าถึงธรรมะที่สูงขึ้นไปนะด้วยนะการปฏิบัติธรรมเราต้องจับหลักให้ได้ว่าธรรมะแต่ละข้อเนี่ยมีเป้าหมายอะไรนะมันเหมือนกับไม้ผลัดนะเป็นไม้ผลัดที่พาไปสู่ธรรมะข้ออื่นเช่นทานพาไปสู่ศีลศีลพาไปสู่สมาธิสมาธิพาไปสู่ปัญญาหรืออย่างอินทรีย์5นี่ก็เหมือนกันนะอินทรีย์5นี่ศรัทธานี่ก็เมื่อมีศรัทธาแล้วก็ทำให้เกิดวิริยะถ้ามีศรัทธาแล้วไม่เกิดความเพียรนะศรัทธาเราก็หลงเชื่อมีศรัทธาในครูบาอาจารย์ก็หรือว่าศรัทธาในสิ่งใดสิ่งหนึ่งเช่นศรัทธาในสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็เลยหวังเชื่อการดลบันดาลของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นไม่เกิดความเพียรอันนี้ก็เรียกว่าผิดนะศรัทธาเป็นปัจจัยไปสู่วิริยะวิริยะมีความเพียรมากเกิดสติมีสติเสร็จก็สมาธิตามมาและสมาธิก็เป็นปัจจัยให้เกิดปัญญาเรียกว่า รับไม้ผลัดกันเป็นช่วงๆนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการปฏิบัติสมควรแก่ธรรมหรือเข้าใจจุดมุ่งหมายของธรรมะแม้กระทั่งพุทธชงเจตเนี่ยนะที่ถือว่าเป็นองค์ธรรมแห่งการตรัสรู้นี่เราก็ต้องรู้นะว่าองค์ธรรมแต่ละข้อเนี่ยเขามีจุดเด่นจุดแข็งแล้วก็จุดอ่อนยังไงบ้างเช่นพุทธเจ้าตรัสว่าเวลาใจฟุ้งซ่านเนี่ยนะก็ไม่พึงเจริญธรรมวิจัยธรรมวิจัยคือการใช้ปัญญาใคร่ควรธรรมะธรรมวิจัยก็ดีวิริยะก็ดีปิติก็ดีเนี่ยอย่าเพิ่งใช้เพราะใช้แล้วก็จะฟุ้งซ่านมากขึ้นต้องอาศัยสมาธิปัสสัทธิแล้วก็อุเบกขาสัมโพชฌงค์เอามาใช้แต่ในตรงข้ามถ้าเกิดว่าเวลาเฉื่อยเหนื่อยนะเวลาเฉื่อยเหนื่อยเวลาซึมเนี่ยถ้าใช้สมาธิใช้ปัสสัทธิใช้อุเบกขานี่ยิ่งหนักเข้าไปใหญ่ต้องหันมาใช้ธรรมวิจัยธรรมวิจยะพิจารณาใคร่ควรทำต้องทำความเพียรให้มากขึ้นวิริยะหรือว่าอาศัยปิติเพื่อจะให้เกิดกำลังหล่อเลี้ยงนะในการทำความเพียรนี่ขนาดพุทธชงเจตนะซึ่งถือว่าเป็นองค์ธรรมการตรัสรู้เนี่ยก็ต้องใช้ให้ถูกที่ถูกเวลานะถูกสภาวะมีเฉพาะอันเดียวเท่านั้นที่ใช้ได้ทุกเวลาคือสตินะสติสัมโพชฌงค์นี่ใช้ได้ทุกเวลาไม่ว่าเวลากระตือรือร้นขยันขันแข็งหรือว่าถึงขั้นฟุ้งซ่านนะหรือว่าเวลาที่เฉื่อยเหนื่อยนะสงบจนเฉื่อยเหนื่อยเนี่ยสติจะใช้ได้เพราะว่าสติช่วยทำให้เกิดความกระตือรือร้นขึ้นมาในยามเฉยเหนื่อยก็จะเกิดความกระตือรือร้นหรือถ้าเกิดว่ากระตือรือร้นจนฟุ้งซ่านสติก็เป็นตัวชะลอเป็นตัวเบรกทำให้กลับมาเป็นปกติได้เรื่องปฏิบัติธรรมสมควรแต่ทำในจริงเป็นเรื่องที่สำคัญนะอันนี้ยังไม่ต้องพูดถึงเรื่องว่าความยึดติดในธรรมะนะความยึดติดในธรรมะนี่ก็หรือยึดติดในความเห็นถ้ายึดติดเนี่ยไอ้สิ่งที่ดีก็กลายเป็นสิ่งที่ไม่ดีได้หลวงพ่อเฟื่องโชติโกท่านพูดดีท่านบอกความเห็นของเราแม้จะถูกแต่ถ้าเรายึดติดมันก็ผิดไปความเห็นก็ดีความดีก็ดีวัดปฏิบัติก็ดีแม้มันจะถูกแต่ถ้าเรายึดติดนะมันก็ผิดนะยึดติดก็คือว่าไปยึดติดจนเกิดทิฏฐิมานะขึ้นหรือคิดว่าฉันของฉันเท่านั้นที่ถูกของคนอื่นผิดอย่างเวลานี้ก็เห็นได้ทั่วไปแม้แต่ในหมู่นักปฏิบัติธรรมในหมู่ชาวพุทธก็มีการทะเลาะเบาะแว้งขัดแย้งกันเรื่องแนวทางการปฏิบัตินะแนวทางของฉันถูกแนวทางของแกผิดตอนนี้แม้กระทั่งในหมู่ที่อยู่ในแนวทางเดียวกันบางทีก็มีความขัดแย้งกันว่าสำนักของฉันถูกวัดของฉันถูกหรือวัดของเธอผิดเวลาใครรู้ว่าคนอื่นเขาไม่มาสำนักเราก็ไปสำนักของคนอื่นของครูบาอาจารย์ท่านอื่นแม้จะอยู่ในแนวทางเดียวกันบางทีก็ขุ่นเคืองใจนะอันนี้ก็เรียกว่ายึดติดแล้วนะยึดติดในแนวทางในสำนักว่าเป็นเราเป็นของเรายึดติดแนวทางของเราสำนักของเรานะครูของเราถ้าเขาไปหาครูคนอื่นเขาไม่หาครูของเรานี่เราไม่พอใจนะอันนี้ก็เรียกว่ายึดติดก็กลายเป็นผิดไปได้นะต้องระวังนะทำผิดในสิ่งที่ถูกเคยได้ยินไหมทำผิดในสิ่งที่ถูกนะที่พูดมาทั้งหมดนี่แหละก็เพื่อเตือนว่าต้องระวังเพราะว่าถ้าเราทำผิดในสิ่งที่ถูกแล้วมันก็เกิดปัญหาเกิดความผิดพลาดตามมาพรหมจรรย์เป็นของดีแต่ว่าการบวชเป็นของดีแต่ถ้าหากว่ายึดติดถือมั่นหรือว่าใช้ไม่ถูกต้องปฏิบัติไม่ถูกต้องก็กลายเป็นผิดขึ้นมาได้อันนี้มันเป็นความเป็น ความละเอียดอ่อนของธรรมะนะที่เราต้องเท่าทันนะอย่าให้ความดีอย่าให้ธรรมะนี่มันทำร้ายเราเราอย่าให้อาจารย์พุทธะเราอย่าให้ความดีกัดเจ้าของยึดติดความดีเมื่อไหร่กัดเจ้าของได้กุศลธรรมก็สามารถพาไปผิดทิศผิดทางได้นะถ้าวางใจไม่ถูกเอาละชาวนี้ก็คุยกันเท่านี้